انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون يقينا مؤمنان الذين اغتسلوا اذا ذكر الله ارسلت ياتريشي الله وجلت قلوبهم نفيرشون غيا وإذا تليت عليهم أركل جلسوشي وغيواني آياته آياتنا رضي الله زادتهم إيمانا نقوي كيد آياتنا ليت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أفرب غلبان دزان سباري ديا الذين مؤمنان آركا ساندي يقيمون الصلاة شفابا دي كيبا مز أذاغ ماننا چور كريمنگ ليت ينفقون لگئے پلار اللہ کی اولائک هم المؤمنون حقا دو کسان ان دیلی مومنان پر اشتیابان دے اللہ وجہ رشتینی مومنان دی لہم درجاتون دپار دیلی درجی عند ربهم درف بلسرا او نبی سیرپ دیوان دی ولا هم یا او نبی سیرپ دیوان دی لہم درجاتون عند ربهم دپار دی بھائی درجی درو بل سرا او بخن بھائی ورد کن کریم او رزق بھائی بہتر سورہ توبہ گورا سورہ توبہ آیت گورا یو ہویا یو دعا ہویا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض او مؤمنان سريو مؤمنان خذي بعض ذي دوستان دبازي ذي يأمرون بالمعروف حكم بكيفني كيواني وينحونا عن المنكر او من بكيف خلاف ذالانا ويقيمون صلاة او بابن دي بكيف من او ورقيف الزكاة ويطيعون الله ورسوله او خبر و امانی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ اولائک دا کسان سیرحمهم اللہ ذرد کی رحمه کی بدائیوان دے اللہ یقیناً اللہ عزیز حکیم دور اور حکمت والا دے دے میت کی بیاد اشارت دے مداری سیوتنا دا مومنان ہوا خپل بین کی بے یو بل سر دوستی دانا چی کافر سر بے دوستی بیا یہود و نصارا و سر بے دوستی منافقان و سر بے دوستی بیا نم خپل میں انکی با دیو بل دوستانی اس پل میں انکی دیو بل دشمنان حکم بکی بالمعروف بنی کئی بندی وینحونا للمنکر او من بکی دخل آغد اللہنا دانا کی صرف امر بالمعروف بکی نهی للمنکر بنکی یا با پا موز باندی پابندی نکی یا با زکاب نور کئی نو دا تول سی با تول با پکی سورہ توبہ بیاو گورا آیت گورا یو سل آیت گورا یو سل یو لسم او یو سل دو لسم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقيننا الله أغسطي بمؤمنان نفسنا يوم أهلنا بأن لهم الجنة يقيننا دفارة دي بالجنة يقاتلون في سبيل الله جغرب دي فلاغ الله فيقتلون فسوجني بخلق ويقتلون او دیبم وجلے کی گیا ندارے صفت دا مومنان ہوا ملو را جہاد بکئی کافر سرب جنگی گیا نایت یو سلطو لسم گورا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنين التائبون دائی توبہ اخون کی العابدون عبادت کی اللہ تعالی الحامدون حمد وحیم کی دا اللہ السائحون روجدار یا مانا کوشش کون کی بدن دا اللہ کی الراجعون رکوع کون کی الساجدون سجدہ کون کی الامرون بالمعروف حکم کون کی پنی کیوانی والناہون عن المنکر او منع کون کی بخلاف دا اللہ نا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی دکل دا اللہ دین دا اللہ وبشر المؤمنین او زیر ورک مومنان تا التائبون العابدون التائبون العابدون دیس بدیا مطلب سو اللہ تب تو بہو باسیا زکا جدی بدی اللہ تا عبادت بدی اللہ دل شانی الحامدون دا اللہ حمد و ان کی بیا السائحون روجدار بھائی رکوع کون کی بھائی مسجدہ کون کی بھائی الامرون بالمعروف حکم کون کی بھائی پنے کئی من کون کی بھائی دمن کرنا نو تو پورا کی صفات ولا گناہ دا نشیرا اللہ تو توبہ با سے حکنا دا اللہ پہ عبادت کے سنگے دا اللہ حمد وائے حکنا روجی نیسے حکنا یار دے وئی وئی دا سیدا ہو گرائی روجی مونگا جنی کی خوڑنی دی مونگا جنی کی خوڑنی دی مونگا خوڑنی سی دینا نو دروجنی وئی دا سیوات دا مومن دے موز باندی پابندی دا سیوات دا مومن دے آمار دا نیکی دا سیوات دا مومن دے من دا گنانا دا سیوات دا مومن دے دا نور دا نور دین دا اللہ داغی دا حدود داغی خیال ساتل دا دین دا اللہ دے تو گو رجی دا شتا دے اوکنا غیبت شتا دے اوکنا درو شتا دے اوکنا دا شانی دا گناہون تا کشتا اوکنا دا اللہ دا کل حفاظت در کشتا اوکنا دا حرام او دا حلال فرق سکے اوکنا چے نکا دے پار ساوار کردیم دا دا سم مومن دے اللہ وی و بشیر المومنین او دیر ورکا مومنانو تا حضر شیر رحمه اللہ بوی یو کار ہوتا دل تیزدہ کا نجوڑی بل دے اوخایا او کلم راوالا دا کم سی وجنے کی ذکر کی گیا دا مومنان ندا خان سرولی کا ندیل اب لگ ترتیب ور کا او لگ تفصیل بیو کا او چاپی کا نور تکیرہ او صاف المؤمنین صفات مومنان ہوا نو داد اللہ کتاب دے چل تا شاگرد نو بل رہے استاد نو کسی صفات لے ترتیب ورک اور لطف وضاحت دی بک انند ولکی خودی دا اوصاف المومنین نو تا مدغم شوی مصنفم شوی نو یو دا اللہ کتاب دے یو اخوان دیا تو شاگرد چی نو تو ہم اخوان دی استاد نو پدرے مموقع کی مصنف غلط ترتیب ہو لور کا سورہ فرقان بورا سورہ فرقان او بورا اگد بیان دے اوصاف المؤمنین آلتا ولوی عباد الرحمن نل سمجھ بارہ رات نشتم سورت آخری رکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما او بندگان میں مہربان بادشاہ آل کسان دی یمشون علی الارض ہونا چیزی پدم کبان دی پارام رام سرا فضم کا باندی دی نو پارا مرام سر دیا دانا کہ دے روان میں انتبہ گلی پا سچا کو گر دی پا سچا کو گر دی ٹھکا ٹھکا ٹھکا ٹھکا نا آج زی سر روان یا ویزا خات و بہول جاہلونا ہر کلا چی خبری کئی دے سر نا پوہ پا دین دا اللہ وانی وائی ورد رئی سلامت سلامتی خبری دے مانا کئی وائی ورد رئی سلام سلام بس یار ہنگا ساو ترمیم دی بائی کاٹی دے اگئی سر گڑی گی نا نجلی نا پورا سر نگڑی گی دن بولا سو بیا نہیں حرشی رحم اللہ بھائی قالو سلام وائی ورد رئی سلامتی خبری انہی اللہ دین والا بیا نہیں والذین او بندگان میں ربان بادشاہ کسان دی یبیتون علی ربہم چشتتی رئی رب کلتا سجد و قیاما سجد ان کی و قیاما اولار یعنی کل دشبی اللہ تولار دے پا سجد برود دے نکل پا قیام مان دے رہا مطلب دا دشبی اللہ تا عبادت گئی مخلوق تول خوب باندھ وردلے دے ادے اللہ تولار دے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ اگر اللہ کے پیغمبر اول کم خبری ویلی اور ادلی لکن گے کہ اللہ پیغمبر اولی دو نا اول ہوئی یردہ مخ درو جن مخ ندے او گیا دا اللہ پیغمبر اولی اب شو سلام وات مطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام تاسو سلام خور کئی یو بلوان دی سلام چوئی او ورکوئی فراد خلق لا دوڑی ورکوئی پاغی وان دی دوڑی فروئی وصلوا بالليل والناس نيام او ملکوئی دشپی او تی خلق بجوئی تدخل الجنت بسلام داخل بشیتا سے جنت تب سلامتی آسرا نتوکو رجیدہ سی ودر کشتا ہوکنا والذین او بندگان میں حربان بادشاہ کا ساندی یقولون چوائی جائی رب نضرب عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اے رب زمانگا وارد من عذاب جہنم یقیناً عذاب دی کان دے واما لازم ہمیشہ یقیناً دا جہنم دیر پاتے مستقرن پزیداران چوہ مقاما پزید پاتے کی دوکی والذین او بندگان نا محربان بادشاہ آگا کسان دی ایران حقو ہر کل کی مال لگئی دی لن یسربون ہو شرک نہ کئی دی چلا سمم ورکے ملو لسمم ورکے داسم کئی لسم امر کئی نپاو منیم ور کئی او دا شانی آر کلچ مال لگئی نلم یدربو بیاتے نکئی دئی کی جمعات جوری کنا ایکیم چند ور کئی او کہ درگاہ جوری کنا ایکیم چند ور کئی ولم یبتو او کمیم نکئی دئی تگنی زید مال لگول دلتا مال نلگئی وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ایپا میند دیجی برابر اولار والذین او بندگان دن حرمان بادشاہ کسان دی لا یدعون مع اللہ الہ ناخر چنرا مدد کئی سرد اللہ نمددگار بل یعنی شرک نکئی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ او نوجی نفس آغا چرام کری دی اللہ وَجَلْدَا إِلَّا بِالْحَقِّ مگر پا جرم شرعی باندی وَلَا يَظْنُونَ ان بدکاری کئی ومن یفعل ذالک آرسول کی ویک دا یلقا ساما یوز بشی دزید گنا سرا چیاغا جہنم دے یوزاو لہو العذاب دوچن با کشیدد پارا عذاب پرد قیامت ویخلق ہی محانا او ہمیشہ بلی کی خوار دلیل الا من تابا مگر آسل کی توبے و استیدا ایمان رہو و عامل عملا صالحا او عملو کا ملیک فاولائکا فالدہ کسان یبدل اللہ سیئات حسنات بدل بکی اللہ گناہونا ربنی قوانی اللہ بولا گناہونا معاف کی وکان اللہ دے اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحمت ان کے بیاوی ومن تاب و عامل صالحا آسو کی توبے ہوشتے را عملی اکنیک پس یقینن دے راجو دی اللہ تمتابا پرا جردی دوسرا واللذین او بندگان میں حربان بادشاہ کسان دی لا یشهدون الزور چی گواہی نہ کئی دا درو یا مانا کئی او نہ حاضری گی رئی مجالس دا شرک تا نہ حاضری گی دا ورسنو تا میلو تا او دا چی چر تا میلا گا دا میلا والا روان دے میلا سلو اسخان لگو میلا سلو اسخان لگو میچ اسخان لگی گلی گا دا اسخان والا روان دیا آج تنہ دم را خوشار روان دا یو قسم تھا میلا راگ لائے مجالس ارسنو میلو لنری ویزام مرو بلا ہوئی ہار گلچ تیری گی رہی و برباد خبر باندھی مرو چرامن تیری گی عزت مان ملوڑا ائی کی نشری کی گیا ردی کئی آئی کی نشری کی گی ردی کئی دان جی بس دے شیخ پلی کا اخلا کتا بہتری لا رد مکھوا تو دنیا ہر سے جی کئی بس تکفل شیخی کوا نا نا فل شیخی نا ساوان جی دوزی موارئی دیا ساوان جی دوزی موارئی دی والتکم منکم امتی یدون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تاجي دي وڑل ذاتي دور شي چاوي خلق الله دين ترابلي امر بالمعروف نهي عن المنكر دي كاي والذين او بنديان من الرحمن بادشاہ کسان دي اذا ذكروا بآيات ربهم ار کلچ پن ور کرشی لم من ازواجنا دخلت منگنا و ذریاتنا او دا اولاد منگنا قررت آئیون یا خوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او گرد اللہ منگا نپارد پریزگارو اماما پیشوا یا و جعلنا او گرد منگا اللہ اتباع للمتقین تابدار دپارد پریزگارو اماما فدا دعال کی پریزگار دنو پیشوایی متاولی دل دا سیوات دیر پریزگارو حالا دا خان کی پیدا کا دا دا پریزگارو زیوتو نبی سور معارج دورا سور معارج نبیا سور مومنون سور معارج دورا سورت اویا آیات ورد ویشتم الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون اللہ وی الا المصلین مگر مذکم کیا تاولی دل کل وی حدل للمتقین نبیہ وی الذین یؤمنون بالغیب نکل وی وعباد الرحمن نو دا غی سوا ذکر کئی نکلوی اللہ المسولین دانا چی بس دو گورے مسلم ما وہ گورے مسلم مومن نیم گورے مسلم ما وہ مسولی او کنی عباد الرحمنی او کنی لکہ تعالف اللہ نمی خیر متقی جی متقی او کنی دے وینا بس ہوا سماکم المسلمین نو دے مسولین دے متقین دے عبد الرحمن رے مسلم رے دیسے جو رے مسلم رے مومن رے دس استاف کلے اکل دے دس استاف کلے اکل دے اللہ المسلین مگر ممکن کیا اللہ دینا ممکن کیا کسان دی ہم علی صلاتہم دائمون چیزائی پا ملک پل باندی امیشہ والے کون کی دیا اے وگو نلا بجیو باسا ستا ہو یو سیزن دے یو رو جمدو بلا رو جمدو یو رمضان موزه و بلا رمضان موزه تا مسولی؟ نا تا مسولی نیا تالا چا مسولی ویلی تالا چا سیمومن ویلی وی او کسوب دل اوی نوی بنو اللہ چی دل نوی اللہ المسولی مگر مزدون کی اللہ دینا آو کسان آو مزدون کی هم على صلاتهم دائمون چیدئی با مقبل واندی ہمیشہ والکم کیا کہ اللہ ویلی حافظو على صلوات وصلاة الوسطى او اللہ ویلی سورہ مریم کی راضی فخلق من بعدهم خلق اضاعوا صلاة واتبعوا شہوات فسوف یلقون غیا کہ سوک با مز پابندی نے کہی اللہ ہوئی دو بے جہنم للیگم دو بے جہنم للیگم والذین او مز کا ان کیا وکسان بھی فی اموالهم حق معلوم چیز پا فمعلوم رہی کی حق معلوم لسائل والمحروم پار دو سوال کا ان کی والمحروم اور پار دو نسوال کا ان کی یعنی ذنی دا سی بہتیر دے کہ آغا صبر ختم شوے دے آغا سوئی راکا اور ذنی دا سی بہتیر دے کہ سشیخ وزر نشتا دے خلا صبر ختم ندے صبر بچے اسو مشتا دے نا اللہ وی تو معلوم دے کی حق معلوم کہ پار دو سوال کا ان کی اور دن سوال کا ان کی واللزینا اور ان کا ان کی آغا سانوی یصدقون بی یوم الدین چیدئی تصدیق کئی فرد قیامت چی اللہ با قیامت قائم آئی واللزین او مزدہون کی آوکسان دی وهم من عذاب ربهم مشفقون چیدئی عذاب رب نیریدن کیا ان عذاب ربهم یقیناً عذاب رب دی غیر معمون ندی امن ورکرشی ردینا نا فرمانتا واللزین او مزدہون کی آوکسان دی هم لفروجهم حافظون چیزئی دخات وجودن اخبرو افاظت کون کیا الا علی ازواجهم مگر پخد اخبرو باندی او ما یا پاوا چاواندی چی مالکان کیوی خلافنا دییا اللہ دا دمو دمومن ازم سوالی سیبات ویلے دییا تو اگورا ایسے نجی کرائی چٹو آغم ستا استعمال کی کرائی چٹوری استعمال کیا چھ دیوس دے آگا دیوس چھ اللہ داو توبہ نقولیا چھ آگا لگی آگا وہ پور کا خلق رہا ہوئی آگا لسوئی دیوس چھ آگا پور جہنو تجارت رہما کارخانہ تجارت لگوئے دا بیمانہ و بیغیرتا بیمانہ و بیغیرتا چھ آگا لگ دیوس ہوئی کہ اللہ دادا سے انسان لاغ توبم نہ قبل آئی ذکا آغا انتہائی بے غیرت آدھے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ پس یقین دائی ندی ملامت اگڑی شوی وَبَعَدْ يَخُدُوا دُوِنْ لُخْتُلُكِ فَمَنِدُ تَغَاوَرَا اَذَالِكَ فَسَعْزُوا كِ طَلَبِكُ آپ لَوْ دَدِينَا سِوَا دَدِينَا انسشے فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَزَغْ جَسَانْ اُمْدَيْ جِرْحَدْ نَتِرَيْكَ اُنْكِ دیو جن آغم متعی والا آغم فَعَادْ اُنْكِ بِي لیا کی کونکو کی دیا ذکرنا آغا خبر آنو ما ملکت ایمانهم کدا وَالَّذِينَ وَعَقَسَانَ او اغیر پا شیئے با دیل چنو ہوئی اُس کو دا حمینی سر آغا مصیبت یو ذرا کم شیو دلینو اندغو کی سیشن کی دی ایران ای کی بخلی کر دے دے مطامع کنو مطامع کنو تمہا سا رسول یا ویرا دے دا پارا یا یو کلتو و کلتی دا پار نیتا کن مدنی تاکو مدنی تاکو نا بکر دے دی شیعا ادی دا پارا فضیلت کنو وی چاچی یو در مطاو کن دمر فضیلت دے دے چی دو دلی مطاو تا ندمر فضیلت دے آدمی لو استادو اولی چی بلیو دین اسلام مخالف قدر کئی نداز خبر تسلو کی تنزکن سل جرمی او کل کشیہ یو خبر کئی نداز تسلو کی تنزد پاس سل جرمی دادو تسلو کی تنزد پاس سل جرمی من لورا کلہم جرمی یو مسلک دے نو والذین او مذکون کیا کسان دی ہم لے اماناتہم واہدہم راؤون چدائی رامانتن احبلو او دواتو احبلو راؤون لے آساتن کی دی والذین او مذکون کیا کسان دی ہم بشہاداتہم قائمون چدائی پگواہی احبلو باندی مضبوط لاری والذین او مذکون کیا کسان دی ہم علی صلاتہم یحافظون چدائی پا مذکون باندی حفاظت کیا اولئک فی جنات مکرمون دا کسان پا جنتنو کی عزت منکڑی شی ویا نباس اس قرآن کریم شیشا دا زان لگورا حدیثی بطنو لگورا نبت ان لگی کی دربین چی زان منی اکنی دا سی مومنی یا دا سی چی دے صفات جد مومنانو رسول مومنون حتل سنی سی پاری اول مخبورا صفات مومنانو اللہ وی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اگلا سنی تھی پاریا والمخ قد افلح المؤمنون فتاقی سر کامیاب دی مومنان خبورا حکم دا فلاح اگر وہاں دے ذکر کئی او صفات دا مبلحین رسل ذکر کئی او سورہ بقرہ کی خبر برعکس دا اولی صفات ذکر کری نو بے حکم دا فلاح رسل ذکر کرے دے و اولائک هم المفلحون قد افلح المؤمنون فتاتی سر کامیاب دی مومنان الذین مومنان کسان دی هم فی صلاتهم خاشعون چدئی پہ عبادت بلکی خشوع کہوں کی حاجتی ہو دارتوں کی والذین او مومنان کسان دی ہم عن اللہ المورضون چدئی دا تم تکورنا مورضون اعراض کہوں کی اوز میں تم تکور کم سنے ہو مر گئے والا ہو یاو کم خشوع تو سندہ کم شو جیب کی اچولے رہے او تارنا وقل راغلی تارنا وقل راغلی ہمیں جوڑے بس اسے دیکھ پلو وگو کی ہوئی جیب کی ہوئی اس جین دا سے نہ ہوئی کہ تا لگی ہوا ہو رہی بس زان لے ہو رہی ہے نو اگر بھی ہے آئی اگر ترجیح برا ہو رہا سے پخوا با نوکار لگلو فلم کا کولا یا بچہ دا دیرے لگلو دا وی سی آر دا کتور پاس اور اس کو وی سی آر دا اس کو فلم دا او کار سو پلیسی دا ناوہ دا جیب کیا حاصل جدا اگر جیب لرا رسی دلے اس وی سی آر غسطول آجاب نیچتا دے بس موبائل والا چکم آگا بھی ہے آئی چی آگا اس پر بھی نیشی برداشت کولے دا دی بیمانا و بی غیرتا دا دی بیمانا و بی غیرتا مسلمان دا دا غسطر بھی برداشت کولے شی اگر برداشت کولے شی و اگر پوری کم بھی ہے آئی دا کہ اگر بھی موبائل و وی سی آر پوچھتا ہے ادھی موبائل و ادھی وی سی آر و چینی جان دی چیزوں نو پاگ خرد واندی خاری واگو کہ بری تو نیبی نیسا سیدی زناور ہر چا واندی ظلم کو زیادتے کو یو جسے پول ہے تم بل میں کون پول ہے شنو جوڑی دی تی وی وی سی آر اگر بری تو باندی والا نیتیا دیتے پور تیار سر آدم نے پری لوری دور اختی ویختی خور اختی ویختی دا فکر لے دا دا اسباب دا دے ہے آدم نے پری دانا نوالذین آوال کسان هم عن اللہ المورزون چی دائی دا کن تکورنا گانو بجانونا عبسنا مورزون مخرون کیا والذین او پردگار آوال کسان مومنان آوال کسان دی هم لزکاة وائلون چدئی پاکواری جاتی دی ادا کن کیا والذین او مومنان آدسان دی هم دی فروجہم حافظون چدئی دخاس وجودن اخبرو حفاظت کن کیا اللہ علی ازواجہم مگر پخود اخبرو باندی او ما ملکت ایمانهم یا پاغس باندی چی مالکان چیدی خلاسن رئی فا انہم غیر ملومین پس یقینن دی ملی ملامت اکڑی شوی فبارد یخدو دنیندو کی فمن ابتغا ورا ازالکا فساسم کی طلبی کی سیوارینا فاولائک هم العادون فردر کسان اندیجی بیاتے کون کی والذین او مومنان اگر کسان دی هم لاماناتهم چدئی دامانتون احبلو وعادهم او دوادو فلراؤون لحاظ ساتون کی والذین او مومنان اگر کسان دی هم علی صلواتهم یحافظون چدئی بمنزون احبلو باند حفاظت کیا اولائک هم الوارثون داغسان اندی بیا وسکون کیا دسوشی دی جنت اللذین آغاکسان یریتون الفردوس چی اخلی با جنتی فردوس کنتی ها خالدون اوی با دی بدی کمیشا نتاولی دل دا صفات دا مومنانو دا طول یو دیکا او ترتیب والا ورکا لکس بیاتے جو کا تفسیر او کا وضاحت او کا دور تکیرا اوصاف المؤمنین نتان با تصمیم بدرن دنیا کی پاتیشی خلق وطی نفائدی علی او طالب دعا اگا خلق چلتے چا تفسیر میں کثیر لکلے چا یو لکلے او چا بل او نن زمونگا اوصاف استر گی آپ آگی باندی رانا جی او منگا او تاسو دا ہر لکیر فقیر دا ہر لکیر فقیر و لکیر وی کرخی تاو فقیر وی محتاج تا کمی نمینی نوبا نوائی کمی نمینی نوبا نوائی او دا اغا خلق لکیری دی نتی بو یوتی وائی انو دا غی پسی اے دا عجر او دا ثواب یو سیلاب روان دی نخانه را جدا سیلاب تا پسیم روانی او تم دا غشانی دید پارا فکر من شی جوارو که زمان هم سه شیفاتی شی کن وارو که زمان هم سه شیفاتی شی حضرشی رحمه الله بلی و پیر لا شراکی سپردن به زیر خاک خاکش چنان بخورد که کادو هستفان نمان اغا دا بودا سری اغا لاش که خواهو بکی خواه دیده شو مخاو دا تو خو چلاغی نازو کم پاتی نشا بس اس پتے نے لگی دا سمجھ جوڑی گا نا دنیا کے پل فنون پریگ دا او پا خد میں ادوان دی پریگ دا خد تصمی بکا دانا جی تصمی بکا وائی مڑی جوان دی بیا ادا مڑی اوری ادا را رسی اولیاء کرام اللہ تصرفات ثابت دی او دیل وی کرامت بعد الموت ادائی جدی نمائی دائی جدی منون کی نیوی دا خطا ندیران پاتی شو دا خطا ناغ شہ پاتی شو چیو من یشفا شفاتن سیتن یکل لہو کفل منها اغا سوک کی بیانی اوک بیان ناکار نو بی بز پارا دا یوان دیگ دینا ذکر دا خلق مبتلا کل پا جنجال کیا جنجال کی مبتلا کل علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ رائے کتاب دے سید الخاطق صدری سلور جلد کے نائے کے اغوائی تصمیم دا دا عالم ولد مخلط دے تصمیم دا عالم دا اغا اولاد دے چپدی بمر نرازی دنیا بروانی کی او کتاب بموجودی دا دا دا اولاد دے دا بروی اولائک دل کسان کم کسان چی دا صفتنے ذکر شل چی اؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولائک دل کسان علی ہدن فہدایت باندیری من ربهم طرف طرف بلنا گورا ہدایت کی ہدایت سرے آلہ روڑے وے رکا آلہ دا استعلا دا پارا دی وعلا نید استعلا شرمی تانیل کی چھوئی آلہ دا پارا دا استعلا وے او دا یو حقیقی دا او یو جینا دا مجازی دا استعلا حقیقی لکا زیدن آلہ سکتی او آلہ چ چی مجازن می لکا علیہ دینون فدوان دی قرض دی نو دوان دی قرض دی ناغا استعلا مجازی دا استعلا حقیقتا زید چھت من اولار دی اولائی کا علا ہوگن در کسان پا ہدایت واندی دی گویا چی دا ہدایت دی مرکب دی گویا چی دا ہدایت دی سچے دی مرکب دی سورلی دا بلکہ سورت احداہما فسرال دی موسیٰ علیہ السلام تا احداہما یغد دی دوار فرندو یغد دی دوار فرندو تمشی علست حیاء چرازل پا حیاء باندیا دیر پا حیاء را روانو او داس پا حیاء را روانو علی روڑے اندشتم آیت دے اندشتم سورت دے شلمتی پارا را تاب ریزنی دا حیا دی مرکب دے تاب ریزنی دا حیا دی اس دے او دا پسورا دا اے عزت مندا او پا دامن خزا اگر چی پلار بانی اندیو بندے تی جنی چی دا درانا عزت مندا او پا دامن خزا دا دلاری پہ او طرف روانی چیلی آغا خو پوری رسید لے دے او تمہ چی پا دامن نی ناغا با تی جنی چلی داسی پسر کرے چکتن نکوری نم بکور دکا ششی اگی کی لگی دری آغت داسی تین دا جتا بے گی اسی کاخانی نراو یا داسی تور بے یا داسی گلدار بے تی سبا خامخا بھی لگوری او پیسی والا خدای ورکری میوری دلا خام والا آغت دبا نرا لے گی لگا پار ملکنا نچتے پسر کے لوگوں نے سیدھو کی بیر کی ناسکوں کی پروت کی اور آسکوں کی پروت کی ردی لاس کی مزگار نشو لاس کی مزگار نشو اور دوڑے چیدی آگا مجھے پٹکڑے وے ہاں انہوں نے کیلہ وہ نلاسا بلکی مدی پغار کالی اچونی دوڑے آگا تاولی در پیزوان اچولے آگا تاولی در ٹکے اچولے آگا تاولی در دادو سے وے دا والا بے خوند خاون دا آگا رہے میں کپڑا را لے گلے پرمین را لے گلے اور جوڑی دام پہ ڈیرا خوشحال ہے کہ ڈاکٹر نے جب لڑکی مجھے پوری مطلب ہے کہ ڈاکٹر اس خالص وعدوں کا نہ ڈولے نہ کوئی ایسا ہو کہ ڈاکٹر مریض آ گئے اور خستہ نہ جوڑے ادینا روحانی نہ جوڑے اور ادینا روحانی نہ جوڑے ڈاکٹر بیمار ادا کی کیا دسا مجھے کالو نہ لی ہوئی آگر آگے دا سنگا نا جوڑے تھے انو دا دا خراب خضیر تی جنگلو نا خواہ سر دی پڑ نشو دا شانی حکم دے چے سڑی با گٹائی نو پڑھائی او گٹائی با دی سرگن دی نو خبر پر آکسو دا خضو گٹائی سرگن دی شوی او تماشی اچوی پرتو کی سر تماشی دی خواہ خبر دی دا پرتو بسو پگرانو بس چیری پیچھی تڑائی لگولی او کس چل لے پناستا ویسے پا مشاکت ہوا چی نو دا جانی دی کدا دا پڑای عذاب دے او پلاری اون دے سرگی گورے کی سر کی دی چتا او کنشا لئی پلاری دا اونی دے جدا ما دی مور سنگا جانی چون دی پلاری دا اونی دے دا بے خوند پلار دے دا لپلار دے کدا نر پلار نو دو دی نور نو دے چدا تسکے کدا نر خاون نو دو دی خدل نو دے چدا تسکے او نا بی حیائی لگا سیلاب گونی را روانا بی حیائی اگر لگا سیلاب گونی را روانا فجادو احداہما پس راغلا دی موسیٰ علیہ السلام تا یو دلی دوارو خضوا تمشی علی استحیاء چرا روانا پا حیاء واندی نوبر علی الفار دی استحیلا گئی تابوی جنی دا پا حیاء واندی سوردہ ورا روانا دا اسیل خضا آگا امیشہ دلاری او طرف لگی خپ کلار دی بنی وقت سڑے دور کی جدی خدی نمخ کی شم بدا خبر ہے جدی پسی روانی بندہ دی نمخ کی دی نشی رکر آدا سی روان را لکہ زمیدار نشی اگو ور کھوڑی دو دو دو دو تاثر دو بد لگی تکی سمر پا کلار بھی نہیں دت مند وقت آری اخیار خدا آگا چیل زن سر سستی نشی او کما چی کمک لخدا آگا چیل زن سر راجوخ کی چی راجوخ کی چی دین بجوڑی تماشای دا طول کم اقل طول دے دخلے بندگانی دخل حیاء خیال ساتھے اور رب ازاد دے کہ دخل حیاء تو فکر منشن اللہ وی پردت ساتھے اور اللہ گواہ دے کہ نیک خدا دبندن یا اوان نشوا یا رخت شوا مدر رون والا دوا کی قسم بکر در رون والا دوا کی اور چی پلیت خدا کاغد بندن رخت شوا و کمخت شوا مدر بندن رون والا فیری کی رونا والا خیری خی جولی ذکا دی سر لخفل عزت فکر نشده دی نو آلا آد پار در استعلا را لی اللہ وی اولائی کدر کسان علا حدان و هدایت بانی من رب دهیم تربت رفلنا و اولائی کدر کسان هم المفلحون هم دی کامیاب من کیا او تو گورا دا علا ہدان کہ ہدایت ماناو کی قرآن کریم دا کسان پا قرآن کریم مان دیلی میں رب ہند طرف در افبلنا نظر کو ارزدی مانا تائی چھ ہدان مانا قرآن کریم ہدان مانا اللہ کتاب آیت گورا یو درشم قلنا بیتو من آجن یا فا ام آیا کی انکم منی ہدان فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو المنجا اهبطوا زي منها دل جنة جميعا طول فإما يأتينكم مني هدى فاستجر رأيت أفتا كما تربنا كتاب فمن اتبع هدايا فساسو جروان شد كتاب كما بسي فسن ویسی عرب دیوان میں انب دیوان میں انشی اولائی کا علا حدان دل کسان فا قرآن کریم ماندی دیا آغا قرآن کریم چلاوی لارے بویر او دی سوال کرو ایدن صراط المستقیم اولائی کا علا حدان من ربیہم یو آیت اگورا چی علا دپار دی استعلال آلی او فی آغا دپار دی انغماس آلی دپار دن نوالی را دی سورہ سبا و دورا سورہ سبا سورت دے سلور درشم آیت بورا یوشتم یوشتم نسلی رشتم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هو هذا الله پیغمبر سوف رزق درجي تاسوتا داس من نوزد مكينا ندي بغلي شنطوة الله الله رزق درجي وإنا أو مغشي أو إياكم إيا تاسو لعلى هدى نوکو رد ہدایت سرے آ رہا ہوئے لالا حدان خام خواب ہدایت وانیو او بھی ضلال مبین یا پا گمراہ اختار دیا دا طریقہ رد بیان گنی مداثرے وَإِنَّا لَالَا حُدَان وَإِيَّاكُمْ فِي ضلال مبین نو او طریقہ رد بیان چستا غار ملازشی تخبر مبین او سوب تالرا پام نسی دانا کہ سوب دے چی ما بو خیار کیا سوب دے چی ما بو خیار کیا دا گا مطل دے ہوئی آبیل مجھے مار علراش کوئی ما ہوا علراش کوئی ما ہوا جو ایتا شانی جو بیان سرے آدازی دے چی دے وئی سوبیش دے چی ما ہوئی ما مقابلہ ہوئی اولئک الذین علی هدن من ربهم فہدایت واندین تربت رفلنا سبورینا اول دی سوال کرو اہدن صراط المستقیم اللہ والا کتاب راولی کلو اللہ والی ہدن للمتقین نو دیت عمل شروع کرو اللہ والی اولئک علی هدن من ربهم تو سوال کرو اللہ سوال منظور کرو اللہ والی دن کسان فہدایت واندین جو تربت رفلنا و اولئک او در حکم دنیا دے حکم دا آخرت و اولائکا او در کسان هم المفلحون ان دائی کامیاب من کی ننن بیان شر اول کی دا ترغیب دا قرآن کریم صداقت دا اللہ دا کتاب او بیا بیان دا فریضگار و دا غیر پیزتی وطنع و حکم دنیا و دا آخر و آخر دعوانا الحمدللہ. Thank you.